وَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ Ey Allah'ım beni en güzel ahlaka yönelt. لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْت Ve buna senden başka hiç kimse beni bu güzel ahlaka yönetemez. Ha o zaman kişi, her insan kendi kendini tanır. Kendi mizacını biliyor. Dolayısıyla kişi kendisinde olan eksiklik devamlı en makbul olan anlarda bunu ne yapacak? Rabbinden isteyecek. Örneğin sinirlidir. Sinirli olmayıp bu sinirin giderilmesi ve yerini yumuşaklığın alması için ne yapacak? O makbul edilecek anlarda Rabbine devamlı yalvaracak. Örneğin borcu var. Örneğin bir sıkıntıyla karşı karşıya geldi. Örneğin bir hastalığı var. Daha başkasının bir hastalığı var. Veyahut da Müslümanlar bir yerde bir sıkıntıya düştüler. Devamlı bu tür şeyleri ne yapacak? Allah Celle Celaluhu'nun duaları kabul ettiği anlar içerisinde ne yapacak? Rabbine elinden geldiği kadar ağlayarak böyle yalvararak o güzel ahlakı veyahut da o sıkıntıyı gidermesi için veyahut da hastalığı şifa etmesi için veyahut da daha başka olan Müslümanlardan o sıkıntıyı gidermesi için ne yapması? Dua etmesidir. Çünkü bir insan her konuda Allah'a dua etmediği müddetçe o kişinin imanı eksiktir. Çünkü dua ibadetin ta kendisidir. Ve İmam Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah Usulü Selefe'de bir hadis var. Dua muhul ibadet diye o hadisi delil olarak almış. Doğrusu bu hadis zayıftır. Sahih olan hadis dua huwa el ibadet. Ehsen. Ve leysa dua muhul ibadet. Dua muhul ibadet bütün muhaddisler zayıf olduğunu ispat ediyorlar. Bu kelime sadece mi yoksa tüm orayı nerede? Yok. Dua muhul ibadet bu şekilde. Dua muhul ibadet rivayeti zayıftır. Evet. Dolayısıyla burada dua Müslümanın, genel Müslümanlar ve özellikle davetçinin duaya çok ihtiyacı var. Ve aleyhissalatü vesselam Resul olmasına rağmen, hiç ihtiyacı olmamasına rağmen, bütün geçmiş ve gelecek günahlara af olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam'a secde kapılarak geceleri, tamam mı, ayakları şişinceye kadar ibadeti yapıp aleyhissalatü vesselam'a Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Yardım ediyordu. Dua ediyordu. Özellikle Bedir Muharebesi'nde aleyhissalatü vesselam yani ağlaya ağlaya sızlaya sızlaya Allah'a dua ederek onlara karşı mansura muzaffer olmaları için dua ediyordu. Ve Müslüman davetçinin en büyük silahı dua olmalıdır. Dolayısıyla bir Müslüman davetçi veyahut ister erkek olsun ister kadın olsun elinden geldiği kadar kendisinde olan eksikliklerin giderilmesi için Rabbine yönelmesi. Ve ben inanıyorum ki ihlaslı bir şekilde kendi nefsinde samimi olmak istiyorsa o dua ile ben inanıyorum ki Allah Celle Celaluhu o giderdiği veyahut da onda olan o sıkıntı veyahut da kötü bir ahlak veyahut da bir hastalık Rabbim Celle Celaluhu o kişiye şifa verecek veyahut da o istediği şeyi ondan giderecek. Evet. Bu hadise dikkat ediniz. Çünkü birçok kişi bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Diyor ki Allahümme keme hassente halki fehassin huluki. İmam el-Beyhaki rahimahullah Şuab kitabında diyor ki rivayet ediyor ve İmam el-Bani rahimahullah bunu İrva el-Galil'de tasih ediyor. Aynaya baktığımız zaman yok işte dua... yok aynaya bakmakla bunu söylemek İmam Elbani Rahimahullah diyor ki bu zayıftır. Yani hadis sahihtir ama bu hadis sadece aynaya bakmakla veyahut da bakılacağı an okunacak bir dua değildir. Aleyhissalatü vesselam dikkat ediyorsanız hadiste bütün anlarda aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Bu duayı söylüyordu. Aleyhissalatü vesselam. Halbuki aleyhissalatü vesselam en güzel ahlaka sahip olmasına rağmen yine aleyhissalatü vesselam çok daha güzel ahlaka sahip olması için tamam mı? Ne yapıyor? Allah'a yalvarıyor. Celle Celaluhu. El-emru t-tasi. الخلق الحسن يحبب الداعية إلى الناس جميعا diyor. Güzel ahlak diyor, davetçiyi bütün insanlara sevdirir. Güzel ahlak veyahut da güzel ahlaka sahip olan bir davetçi bütün insanlara o ahlakı ne yapar? İnsanlara sevdirir. Hatta a'daih diyor. Hatta diyor onun düşmanları bile kendini o ahlakıyla düşmanlarına bile kendini sevdirir. Ve daha önceden zikretmiştik. Aleyhissalatü vesselam Kureyş toplumuna karşı olmasına rağmen veyahut da Kureyş toplumu ona karşı olmasına rağmen, ona karşı savaşmasına rağmen gidiyorlar mallarını, altınları, mücevheretlerini, dinarlarını, dirhemlerini Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında emanet koyuyorlar. Allahu Ekber. O kadar ki inanıyorlar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en güzel, en yüksek ahlaka sahip olup hiçbir zaman emanete hıyanet etmediğini bildikleri için onu öldürmek için ona karşı savaş veriyorlar ve gidiyorlar emanetlerini onun yanında bırakıyorlar. Görüyor musunuz? O kadar ki Aleyhisselatü Vesselam emanete riayet ediyordu ve müşrik olup da ona karşı savaş vermene rağmen buna inanıyorlardı. Ve işte o ahlakı, o güvenciliği, o yani en üst zirvede olan ahlaka sahip olduğu için en sonda o toplum fevç fevç İslam'a girdi. El-Emr-i Aşir diyor ki men lem yetehallak bil huluk el-hasen mined duati yuneffirun nas min davetihi diyor. İslam ahlakıyla ahlaklanmayan bir davetçi diyor insanları davasından veyahut da güttüğü davadan ne yapar? Ne yapar? Nefret ettirir diyor. Onun için ben acizane devamlı söylüyordum. Diyordum ki acizane ve şu ana kadar da aynen o şekilde inanıyorum. Acizane diyorum bunu da ustalarımızdan öğrendik. Rabbim Celle Celaluhu ölenlere rahmet etsin. Diri olanlardan da razı olsun. Davetçi İslam'a